uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag vanuit het aquarium, zoals Sven dat zo mooi omschreef. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dash, er zijn tientallen soorten cryptomunten en steeds vaker komen ook de gewone banken met plannen voor digitale valuta. Is dat nou een goede ontwikkeling of moeten we oppassen? SP-Kamerlid Mahir Alkaya, die kan er wel een boek over schrijven, maar voordat hij daaraan begint, is hij zo meteen hier. Eerst, de missionair minister De Jonge wil dat iedereen die terugkomt van vakantie in het buitenland zich laat testen. Dat in het NOS-journaal met Dorald Megens. De Jonge wil dat iedereen die de grens over is geweest zich laat testen op corona. Ook mensen die op vakantie waren in een land dat op geel of groen staat. Ook zij zouden een test moeten doen als ze terugkeren. Dat zei De Jonge daarnet hier op deze zender in gesprek met Sven Kokkelman in 1 op 1. Nieuwe influx van het virus na vakantie was vorig jaar ook de aanleiding voor de tweede golf toen. Exact. Laat dat dit jaar niet aanleiding zijn voor de vierde golf. En dat betekent dat we van iedereen vragen die terugkeert van vakantie om zich te laten testen. En waarom doen we dat? Omdat we weten dat het je laten testen na vakantie helpt om dat virus in de smiezen te krijgen. En helpt om nieuwe varianten van dat virus in de smiezen te krijgen. Ja, een jaar geleden, hoorde De Jonge zeggen, leidden de vakanties tot de tweede coronagolf. En wil voorkomen dat er op zo'nzelfde manier een vierde golf ontstaat in de herfst. Een vrouw van 32 uit Uithoorn is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs voor terrorisme en oorlogsmisdaden. De vrouw verspreidde in 2019 propagandamateriaal van de islamitische terreurorganisatie IS. Dat deed ze via Telegram. Het Openbaar Ministerie had 3 jaar cel geëist, maar de rechtbank in Den Haag noemt die eis veel te laag. De vrouw probeerde anderen ertoe aan te zetten terroristische misdrijven te plegen. En ook verspreidde ze video's waarin krijgsgevangenen door IS in brand werden gestoken. En trainde ze zichzelf om bomgordels te maken. De rechtbank constateerde dat ze weinig berouw heeft. In Boyle in Friesland heeft voormalig VVD-politicus en oud-commissaris van de Koningin Hans Wiegel een symbolische eerste paal geslagen voor het wolvenhek. Dat hek moet voorkomen dat wolven, vee en andere dieren in Friesland dood gaan bijten. Verslaggever Bo Heimersen sprak met Wiegel. U hoeft alleen op een knop te drukken. Op een knop? En dan gaat die paal automatisch naar onder toe. Waarom vindt u het belangrijk dat hier een hek geplaatst wordt? Nou, om daarmee eigenlijk aan te geven dat het op zichzelf misschien interessant is dat er een paar wolven zijn. Maar als er straks heel veel meer zijn, dan zullen mensen er misschien helemaal niet meer wezen. En zeker ook, en dat is natuurlijk ook gebeurd, dat er wolven zijn die op een gegeven ogenblik lammetjes of zo weten te pakken. Die eten ze niet allemaal op, die laten ze liggen. Maar daar zitten die boeren natuurlijk ook niet om te lachen. We moeten het dus een beetje normaal doen, zou ik zeggen. Ja, u zegt, we moeten realistisch blijven. Op dit moment is er 1 wolf ergens gezien. Ja, heb je hem gezien? Ik heb hem niet gezien, maar ik heb het gehoord van meneer Bouma dat hij vorige maand is gezien. Is zo'n hek dan niet overdreven om een 150 kilometer... Nou, dit geeft een signaal af. Hè? En nu is er 1, volgens mij zijn er wel een paar meer. En en sommige mensen die vinden dat inderdaad ook prachtig. Nou ja, voor mij hoeft het niet. Ik kijk naar andere dieren die hier in Friesland zijn en waar ik veel meer gevoelen bij heb. Daarom heb ik ook meteen ja gezegd toen ik die vraag kreeg van: zou je willen komen? Zou je wat willen zeggen? De faunabescherming heeft u opgeroepen dit niet te doen vandaag. Wat doet dat met u? Dat heb ik ook gelezen, maar ja, ik doe het toch. Hè. Wat vindt u ervan dat zij zeggen dat de wolf een beschermde diersoort is en je niet mag belemmeren, zoals dat ook in de natuurwet staat? Je mocht ze niet zomaar hier neerschieten. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt met andere dieren wel. Hè? En ik neem ook aan dat iedereen daar heel fatsoenlijk zich mee bezighoudt. Maar stel je nou eens voor dat er veel meer zullen komen. Het zal waarschijnlijk wel niet, hoor. Maar je weet het toch niet. Dan worden de verhalen toch een beetje anders. Is dit dan de enige oplossing? Ik bedoel, er zijn ook andere maatregelen, zoals een schadevergoeding voor gedode dieren of een raster plaatsen. Is dit dan de oplossing? Nou, dat is ook een idee misschien. Iedereen die een zinnig idee heeft, daar moeten we naar kijken. Maar is het dan niet verstandig om eerst daarmee te beginnen voordat zo'n hek geplaatst wordt? Dat hebben de heren bedacht. En ik heb er een stuk over geschreven, daardoor is dat zo gekomen. Dus toen hebben ze mij gevraagd van: wil je er wat over zeggen? Nee, nou, dat doe ik wel, waarom zou ik dat niet doen? Dit is nog een proefhek, hè? 3 kilometer wordt er eerst geplaatst. Ja. Hoe groot denkt u dat de kans is dat dat hek van 150 kilometer er daadwerkelijk komt? Dat weten we niet. We wachten het af. Eerst eens kijken hoe het loopt en kijken hoe de mensen erop reageren. Oud-president Jacob Zuma is in Zuid-Afrika veroordeeld tot 15 maanden cel wegens minachting van het Hof. Zuma, die in 2018 als president werd opgevolgd door Cyril Ramaphosa, stond terecht voor corruptie en het aannemen van steekpenningen. Staatstoezicht op de mijnen gaat de injectie van afvalwater in lege gasvelden in Twente strenger controleren. Aanleiding is een incident in Rossum. Daar ontstond in 2017 een scheur in een buis, maar die werd pas jaren later opgemerkt en gemeld door de NAM. Het Openbaar Ministerie onderzoekt die zaak nu. De coronavaccins van Pfizer en Moderna bieden mogelijk jaren bescherming. Dat blijkt volgens Nature uit onderzoek. De meeste mensen die zo'n mRNA-vaccin hebben gehad, hoeven daardoor mogelijk geen herhalingsprik. Voorwaarde is wel dat het virus en de varianten daarvan zich niet te veel ontwikkelen. Het NOS-journaal. Het scheldwoord kanker moet zo snel mogelijk worden verbannen uit het voetbal, vindt KWF Kankerbestrijding. Kanker of afkortingen daarvan, zoals KK, worden nog vaak gebruikt op het veld of online in het spel FIFA bijvoorbeeld. Daarom komt KWF Kankerbestrijding vandaag met een campagne, vertelt Linda Sumner van KWF. De campagne is zowel online als offline zichtbaar. Online, je gaf zelf al aan, in FIFA 21 via Bundled kunnen spelers van het spel hun favoriete speler aankleden met het tegen KK-shirt. Zo kunnen ze online uitdragen dat zij een statement maken tegen het schelden met het woord kanker. En offline kunnen alle amateurclubs in heel Nederland een mouwbadge bestellen. En elk team kan zo met het tegen KK-logo op de arm ook een statement maken. Er zijn toch geen aanwijzingen voor leven op Venus. Vorig jaar zeiden onderzoekers dat ze in de wolken van de planeet een stofje hadden gemeten, fosfine, dat op aarde door bacteriën wordt gemaakt. Er was waarschijnlijk sprake van een meetfout. Amerikaanse en Europese wetenschappers hebben nog eens goed gekeken naar de wolken op Venus, zegt een Delftse planeetonderzoeker. De FNV zegt in feite is het eigenlijk een arbeidsovereenkomst, want je hebt als zelfstandige niet de vrijheid om te onderhandelen over de tarieven. Ja, dit is niet het geluid wat hierbij hoort. We hadden gedacht een Delftse planeetonderzoeker te horen over dat stofje fosfine op Venus. Hebben we die nog voorstaan, die planeetonderzoeker? Hebben we niet. De onderzoekers die hebben inmiddels geconcludeerd dat het in de wolken van Jupiter wel vochtig genoeg zou kunnen zijn voor leven. Dat dan weer wel. De Tour. En wat we ook hebben is de Tour natuurlijk. De Tour, de vierde dag van de Tour. De vierde etappe, vlakke rit over 150 kilometer naar Fougères. Gisteren werd de ronde ontsierd door flinke valpartijen. Dat leverde veel kritiek op en dreigementen voor acties. Steven Dalebout is in Redon, waar de start is straks. Heb jij nog laatste nieuws, Steven? Ja, er zal toch wel zeker inderdaad actie gevoerd gaan worden. Er is de afgelopen ochtend en gisteravond ook al druk overleg geweest tussen renners, ploegen, organisatie, de ASO en de Wereldwielenbond, UCI. Oliver Naase zegt vanochtend in het laatste nieuws dat de actie als volgt zal zijn. De eerste 50 van de 150 kilometer vandaag zullen rustig gereden gaan worden en pas daarna is het koers. Ik heb het een klein beetje rondgevraagd hier en dat lijkt inderdaad wel te kloppen. Alhoewel de geluiden toch ook al zijn dat die 50 kilometer misschien wel heel veel zijn. Dat het iets korter zal zijn, geneutraliseerd door de renners, dan die 50 kilometer. Maar dat het de actie zal zijn zo meteen bij de start, dat is zeker wel duidelijk. En de aanleiding was inderdaad dat slagveld van gisteren. Ja, Kruiswijk viel, Roglic viel. Ze kwamen echt gehavend aan bij het hotel van Jumbo. En dat waren nog maar twee renners van de talloze renners. Marijn Zeeman is directeur bij die Jumbo-ploeg van Roglic en Kruiswijk. En hij voelt zich echt slecht over die etappe van gisteren. Ergens zeg ik het ook wel een beetje met schaamte, omdat het een soort van repeterend verhaal is. En elke keer komen we met dezelfde verhalen van het is zo gevaarlijk. Uiteindelijk is het natuurlijk een samenspel van heel veel. Het is het parcours, het zijn beslissingen van de UCI en van de jury. En het zijn de renners en de ploegen en de coaches. Blijkbaar krijgen we het niet voor elkaar met elkaar om het veiliger te krijgen. Maar dat parcours, dat kennen jullie natuurlijk een maand geleden ook al, hè? Ja, en dat hebben we ook allemaal aangegeven. En wat is daarmee gedaan? Daar is niks mee gedaan. Ja, Marijn Zeeman, die noemt een hele hoop partijen, Steven. Maar wie hebben nu eigenlijk de meeste schuld? Ja, daar zou je haast een rechtszaak voor moeten voeren. Hè. Dat weet ik ook zo niet. Maar het, wat de gemene deler is wel onder alle reacties... is dat iedereen toch ook wel zegt... we moeten daar met z'n allen nu in het wielrennen wat aan gaan doen. Dat is ook een geluid wat je al wel langer hoort, hoor. Maar de ene zegt ook, ja, de wegen zijn te smal. Dat zeggen de renners vooral. Maar UCI-baas Lapartien zegt... het wielrennen is nu eenmaal zo. Het doet mij wel veel pijn om het zo te zien. Maar ja, die renners die hebben ook wel heel veel stress door zo'n dag heen. Dus ze vechten zelf zo erg voor een plekje. Die geeft dan toch vooral de renners dan weer eens... Alhoewel UCI dit voorjaar nog zei dat veiligheid topprioriteit had. Maar daar blijkt uit de reactie van Lapartien dan voorlopig nog niet zoveel uit. Hmm. Dus nee, de reacties zijn verdeeld. Maar er zal dus wel door de renners alvast actie gevoerd gaan worden. Ja, ja. Wat zijn mogelijke oplossingen? Nou ja, mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn om bijvoorbeeld de 3-kilometer-regel zoals die er nu is. Dat betekent dat als je als klassementsrenner, dat alle tijden worden opgenomen op 3 kilometer van de finish. En daarmee ondervang je dat klassementsrenners in zo'n finale waar er gesprint gaat worden door de echte sprinters, dat die zich daar ook in gaan mengen. En klassementsrenners zijn geen sprinters, die sturen toch op een iets andere manier, iets minder goed, zeggen ze dan in het peloton. Die 3-kilometer-regel zou je kunnen terughalen naar 5 of bijvoorbeeld 10 kilometer voor de finish. Dan is het allemaal wat rustiger in de finale. Ja, dat is gisteren ook gevraagd, zoals Zeeman zei, vooraf al aan het parcours of aan de organisatie. De organisatie ASO was het daar dus wel mee eens, maar de UCI volgens de ploegen was het daar niet mee eens. Ja, okay. Nou, we wachten het af. De ronde van Frankrijk met of zonder stakingen. De ronde van Frankrijk straks te volgen op NPO Radio 1. Dit was Steven Dalebout. En Radiotour is er vanaf 2 uur op deze zender. Krijgt u het weer nog om 11:11. De meeste buien die trekken via het noordwesten weg. Vanmiddag in het zuiden soms ook wat zon. 20 tot 24 graden wordt het. Later in het zuiden en oosten van het land lokaal weer een onweersbui mogelijk. Vannacht en morgen is het bewolkt en ronduit regenachtig. En morgen overdag wordt het hooguit 18 graden. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen... kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst... met een part-time global MBA bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Online open dag op 15 juli. Ga naar rsm.nl/radio1. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geld-teruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Heb je iets te vieren? Een verjaardag? Een jubileum? Of een geslaagd familielid? Het kan weer! Maak er iets bijzonders van, met een live optreden bijvoorbeeld. Boek een artiest. Regel het zelf. Samenuitthuis.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Bijzonder goedemiddag. Ze zitten in je elektrische auto, in je zonnepanelen, in je telefoon, in je accu's, je batterijen. Bijzondere metalen zoals lithium en kobalt. Maar een tekort aan zulke grondstoffen zou wel eens voor een kink in de kabel kunnen zorgen bij de energietransitie. Na Alfeen hoor je er veel meer over. Dan ook aandacht voor bijzondere artiesten zoals Tyler the Creator en druktemaker Marcel van Roosmalen. Maar nu eerst naar Wembley. De Nieuws BV. Na de krankzinnige EK-voetbalavond van gisteren staat vanavond weer een kraker op het programma. In het Wembley Stadion nemen de Engelsen het vanavond op tegen de Duitsers. En slechts 3 dagen is dat voordat bondskanselier Angela Merkel Boris Johnson gaat ontmoeten in Downing Street 10. Wat voor effect heeft de uitslag op de ontmoeting en waar gaan die twee eigenlijk over praten? Dat vraag ik aan Engeland-correspondent Lia van Beckhoven. Goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. Ja, eerst even naar de verwachtingen voor vanavond. Ja, kijk, natuurlijk denken de Engelsen dat ze een goede kans maken. Dat de Duitsers te verslaan zijn. Dat is een patriotische plicht om dat te vinden. Maar ik moet je zeggen, het verleden, zoals altijd, weegt zwaar hier. Het is niet de eerste keer dat Engeland uitkomt tegen Duitsland. Van de andere kant, dit is niet hetzelfde Duitse team als die mannschaft van 7 jaar geleden dat het WK won. Oké, Engeland ook niet het meest sprankelijke team van het toernooi. Van de andere kant, Engelsen hebben wel 2 van de 3 wedstrijden uit hun groep gewonnen. Dus geen reden vanavond een derde te winnen, hoor je hier. En dat is de teneur. Met natuurlijk echt gekruiste vingers achter de rug. Jazeker. En natuurlijk zijn er ook altijd nog de kranten. De Daily Mail die schreef, oh no, not the Germans again. Waarom zit die angst voor die Duitsers er toch zo in? Ja, kijk, er zijn een paar data in de Britse geschiedenis waar je niet omheen kan, die ieder kindje ook kan zeggen. 1066 bijvoorbeeld, de laatste keer dat Groot-Brittannië of Engeland was binnengevallen. En 1966, de laatste keer dat de Engelsen het WK wonnen. Nou, daartegenover staan 1990, 1996, 2010... wedstrijden waarin de Engelsen verloren van de Duitsers, vaak door penalties bijvoorbeeld. En dat, ik bedoel, de trauma van dat verleden en ook weer in Wembley. Het symbool daarvan, dat zit hier heel erg diep. Ik bedoel, je weet misschien dat de Britten praktisch alle sporten hebben uitgevonden. En hebben ze de sporten niet uitgevonden, dan hebben ze er wel de spelregels voor bedacht. Voetbal op de eerste plaats. Maar ik hoorde laatst iemand voetbal definiëren als een spel gespeeld door 2 elftallen... durende 2 keer 45 minuten met 1 bal... dat door de Duitsers gewonnen wordt op strafschoppen. Ja, dat was de uitleg van voetbal. Zo zwaar weegt dat. Maar je hebt gelijk, de kranten. Ik heb hier The Guardian. Die hoopt dat de wedstrijd vanavond de trauma en de tranen van het verleden kan uitwassen. The Times heeft het over de jaren van paniek en penalties. Ja. Zo zwaar weegt het. En die Engelsen willen natuurlijk eindelijk weer eens een keer een toernooi winnen, hè? Tuurlijk, daar gaat het om. Ze willen juist een toernooi winnen. En dat zou voor het nationaal gemoed geweldig zijn. Vooral in dit jaar, eerste jaar van Brexit. Van Brexit en natuurlijk een heel moeilijk coronajaar achter de rug. Nu ja, vrijdag komt Angela Merkel op bezoek bij Boris Johnson. Gaat eigenlijk de uitslag van de wedstrijd nog effect hebben op dat bezoek? Nou, kijk, misschien een tikje op de stemming, maar niet meer dan dat. Misschien is het anders als het aan Merkel ligt. Ik bedoel, zij is denk bij een oprecht voetballiefhebber. Maar Boris Johnson is dat oprecht helemaal niet. Dus als Johnson gekeken heeft vanavond, dan hoef je van hem in ieder geval geen diepe analyses van de wedstrijd te verwachten. Ja, soms verwacht je inderdaad geen diepe analyses van Boris Johnson. Maar goed, Merkel en Johnson, waar gaan ze het over hebben? Nou, ze gaan het zeker hebben, en ik denk dat het bovenaan de agenda staat, over de Delta-variant, COVID hier in Groot-Brittannië. De meeste van de regels, de beperkingen, zijn hier nog steeds van kracht. Dat is vanwege de Delta-variant, oorspronkelijk afkomstig uit India. Merkel is doodsbang van die variant en wil de grenzen deze zomer gesloten houden voor de Britten. Nou, zij en Macron hebben gisteren bij de Europese Unie bepleit voor een gezamenlijke aanpak van alle EU-landen om de Britten te weren. Dat idee sloeg helemaal niet aan. Ik bedoel Spanje, Portugal, Malta, Griekenland. Zij willen juist die miljoenen Britten binnenhalen die iedere zomer weer naar het zuiden gaan. En liefst zo snel mogelijk. En de Britse regering wil dat ook. Londen wil niks liever dan dat de Europese grenzen weer opengaan voor Britse vakantiegangers. Dus daar zullen ze het op de eerste plaats over hebben morgen. Over of dat kan gebeuren en hoe veilig dat kan gebeuren, met het oog inderdaad op die Delta-variant die hier nog steeds sterft. Ja, want Merkel wil dus eigenlijk niet dat Engelsen naar Duitsland gaan, maar zij gaat zelf wel naar Engeland. Moet ze dan niet eerst in quarantaine? Nou, even op en neer. Dus ik denk dat dat wel kan. Net zoals trouwens de 2.500 mensen die meekomen met de FIFA en UEFA... voor de halve en de finale van dit EK op Wembley. Daar zijn uitzonderingen voor. Maar inderdaad, zou ze langer blijven... zou ze hier komen als gewoon toerist... dan moet ze 10 dagen in quarantaine. Ja. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Dat bezoek is vrijdag. Dan even nog naar vanavond. Waar ga jij kijken en wie wint er? Nou, weet je, ik zou gaan kijken in een kroeg. Je mag hier, nogmaals, die COVID-regels... die gelden nog voor de komende 3 weken. Maar je mag hier binnenkijken, aan een tafel, in het café... met een maximum van 6 mensen. Maar mijn plaatselijke café is sinds gisteren gesloten. Omdat 1 horecawerker daar positief getest is. Dus ik blijf thuis. Je blijft thuis. En wie wint er? Engeland natuurlijk. Dankjewel, Engeland-correspondent Lia van Beckhoven. En veel plezier vanavond. De Nieuws BV. Een paar weken geleden accepteerde Honduras als eerste land ter wereld de bitcoin als wettig betaalmiddel. Hoewel dat meer leek op een publiciteitsstunt dan op een serieuze monetaire ingreep, duurt het misschien niet lang meer voordat de digitale munt, de euro en de dollar allemaal gaat vervangen. Maar zijn we daar wel op voorbereid? SP Tweede Kamerlid Mahir Alkaya vindt van niet. Hij schrijft er zelfs een boek over. En dat boek moet volgend jaar in de winkel liggen. Maar Alkaya zit nu al klaar in Den Haag om een tipje van de sluier voor ons op te lichten. Meneer Alkaya, goedemiddag. Hoi, hey, goedemiddag. De Europese Centrale Bank is ook bezig met ontwikkelen van een digitale euro. Waarom? Ja, ik vind het een goed idee dat ze dat doen. Want achter onze beeldschermen vindt er een stille strijd plaats om de toekomst van ons geld. En die strijd vindt vooralsnog vooral plaats tussen bitcoin, tussen grote techbedrijven, technologiebedrijven zoals Facebook en buitenlandse overheden. De Chinese overheid is hier al echt vele stappen verder dan wij zijn. Dus ik vind het heel slim dat de Europese Centrale Bank zich hier ook tegenaan gaat bemoeien, met een eigen munt gaat komen. En het is ook een eerste stap voor ons als samenleving om grip te krijgen op al die ontwikkelingen. Want anders overkomt het ons straks allemaal. Ja, daar gaan we zo even dieper op in. Maar eerst even voor de mensen die niet zoveel begrijpen van bitcoin en andere digitale munten. Want waarom is het eigenlijk belangrijk? Want eigenlijk, ja, mijn geld, kan ik zeggen, is eigenlijk al digitaal. Ik betaal nooit meer cash. Mijn geld gaat via pinnen of tikkies, ja, of automatische incasso's. Waarom hebben we een digitale munt nodig? Ja, het is al voor de coronacrisis dat 93% van de totale geldhoeveelheid eigenlijk al niet meer fysiek was. Hè, niet meer in contante vorm was. Dus slechts 7% van al het geld is nog in de vorm van munten of bankbiljetten. Dus dat neemt rap af, dat gebruik. En veel mensen gebruiken het inderdaad ook al om betalingen aan elkaar te doen of dingen online te kopen. Maar op dit moment is dat wel volledig het domein van commerciële banken. Dus wie digitaal geld zegt, zegt op dit moment eigenlijk gelijk al commerciële banken. Terwijl contant geld in de vorm van munten en bankbiljetten, dat was nog een taak van de overheid. Nou, nu zie je dat er door de digitalisering steeds meer concurrenten voor commerciële banken bijkomen. In de vorm van bitcoin, in de vorm van een munt van Facebook, in de vorm van een munt van de Chinese overheid. Nou, dan is het maar de vraag of jij als Europese overheid, als Nederlandse overheid, daarin achter kunt blijven of ook met een digitale munt moet komen. Dus ja, veel mensen gebruiken het al, maar het is niet zo dat alles zo blijft zoals het nu is, namelijk volledig het domein van commerciële banken, waar overigens ook heel veel nadelen aan zitten. Ja, maar wat zou dan het grote verschil zijn tussen bijvoorbeeld een Europese variant van de euro, een digitale variant, en bijvoorbeeld de bitcoin? Nou, dat is dus precies het gesprek wat we nu moeten voeren. Want digitaal geld is programmeerbaar, is manipuleerbaar en is traceerbaar. In tegenstelling tot contant geld. Hè? Dus wij kunnen in principe dat digitale geld van de toekomst, wat van de overheid af moet komen, kunnen we zo vormgeven als we willen. Dus het kan heel erg veel verschillen van de bitcoin, of het kan er heel erg op lijken. Maar ik heb nu het gevoel dat dat gesprek niet plaatsvindt hier in Den Haag. Politiek Den Haag vindt het te weinig plaats. Maar ook in de samenleving niet. Laat ik 1 voorbeeld noemen. Hè? Je kunt straks geld krijgen met een houdbaarheidsdatum. Dus dat je salaris gestort krijgt en je moet het binnen een jaar uitgeven, zo is het geprogrammeerd, en anders vervalt dat. Nou, willen we dat? Ik denk het niet. Er zitten allemaal voordelen en nadelen aan. Maar het begint bij erover nadenken en de politieke discussie voeren en vervolgens implementeren in de vorm van de overheidsmunt. Zodat we er als samenleving straks op vooruit gaan en niet door verrast worden, zoals met veel andere technologie ook is gebeurd. Maar wat is er mis met de bitcoin? Kijk, de Bitcoin is een soort anarchistisch protest geweest op het internet. Dus daar heeft geen enkele overheid invloed op. Er zit ook een vast limiet aan. Je kunt vanaf een bepaald moment kun je niet meer bijdrukken. Dat is een nadeel. Ja, maar je kan ook zeggen, het is een voordeel. Want de ECB die drukt gewoon geld bij omdat we nu in een crisis zitten. Dus dan krijg je enorme inflatie als je niet uitkijkt. Precies. Dus de ECB is erin doorgeschoten. Een crisismaatregel wat het zou moeten zijn. Het bijdrukken van geld. Daar is de ECB nu al sinds de bankencrisis mee bezig. 15 jaar lang of 13 jaar lang zijn ze er al mee bezig. Dat is fout. Maar in principe die mogelijkheid hebben, dat was wel goed. Dat zorgt er wel voor dat je een crisis kunt bestrijden. Nou, met de Bitcoin heb je die mogelijkheid helemaal niet meer. Een ander nadeel van de Bitcoin is het energiegebruik. Het gebruikt heel veel energie. Dat zit in het ontwerp dat het volledig decentraal geregeld is. Er moeten heel veel berekeningen plaatsvinden voor elke transactie. Dus dat energiegebruik is nog een nadeel. En zo zitten er heel veel nadelen aan het gebruik van Bitcoin. Maar je ziet wel dat een aantal landen die zelf geen goede betalingsinfrastructuur hadden, zoals El Salvador. Ja, in de intro zei jullie Honduras, maar het is El Salvador. Maar dat maakt verder niet uit. Dus voor sommige landen is de Bitcoin al een stap vooruit. Maar ja, wij kunnen nog een stap verder zijn. De topografie, hè, dat is soms lastig. Maar China is dus al heel ver met het ontwikkelen van zo'n digitale munt. Zou Nederland zelf een digitale munt moeten ontwikkelen? Of moeten we dat juist Europees doen? Dat is mij eigenlijk om het even, maar het lijkt me logisch dat we dat Europees gaan doen. Tegelijkertijd constateer ik wel dat we al zelfs gemeenten hebben die er al mee experimenteren. Hè. De gemeente Heerlen heeft bijvoorbeeld al een eigen munt. Dus als Nederland als lidstaat daarnaast nog een eigen munt zou ontwikkelen, dan lijkt me dat dan kan dat in principe en dan lijkt me dat ook goed. Maar het is in ieder geval goed dat als eerste stap de Europese Centrale Bank ermee aan de slag gaat. Tegelijkertijd zie je wel dat er heel veel ethische en morele dilemma's dus aan zitten. Gaat over privacy, gaat over de programmeerbaarheid van geld. En daar moeten we ook wel ons tegenaan bemoeien als Nederlandse democratie, als Nederlands parlement zijnde. Ja, kan u eens iets dieper ingaan op zo'n ethisch dilemma? Nou, stel je voor, hè, een overheid kan in principe programmeren dat het geld straks alleen maar uit te geven is aan bepaalde zaken. Dus dat je met geld alleen nog maar eten en drinken kunt kopen. Dus als wij straks bijstanduitkeringen gaan uitgeven met bepaald soort geld dat alleen maar uit te geven is aan eten en drinken, willen we dat? Willen wij geld met een houdbaarheidsdatum? Dat is in principe goed voor de economie, hè? Want als iedereen denkt, hey, binnen een jaar moet ik mijn geld uitgeven, dan jaagt dat de economie aan. Maar het tast ook wel een beetje jouw eigendom aan. Hè? Ja. Willen wij dat? Dus dat zijn morele dilemma's. Maar wat er echt heel dik bovenop ligt, dat is de privacy. In China zie je nu dat elke transactie in principe door de overheid in de gaten gehouden kan worden. Nou, ik zou daar wel ongemakkelijk bij voelen dat elke keer als ik naar de supermarkt ga, dat de overheid weet wat ik daar in principe koop en verkoop. Ja, en waarom hebben we dan toch zo'n digitale munt nodig? Want ja, kijk, een euro is altijd een euro. En ja, als ik hem in mijn zak heb, dan is het van mij en niemand weet van mijn privacy. En hij blijft ook gewoon geldig. Er zit geen houdbaarheidsdatum aan vast. Ik ben vorig jaar als rapporteur aangewezen door de Tweede Kamer om die ontwikkeling in de gaten te houden, samen met de VVD. En eigenlijk waren alle partijen in principe als basishouding waren ze sceptisch. Van waarom hebben we dit inderdaad nodig? Maar dat is een discussie, een luxe discussie die we niet meer hebben. Het komt er gewoon. De vraag is of je er invloed op wil hebben of niet. Als wij het niet doen, dan betalen we straks met de Facebook-munt of met de Chinese overheidsmunt, waar we dus helemaal geen invloed op hebben. En daarom ga ik dus aan de slag met een boek om het belang ervan te schetsen en mijn ervaringen, mijn anekdotes daarvan op papier te zetten, maar ook die morele dilemma's uiteen te zetten, zodat wij ja, een speler worden in dat hele, op dat hele strijdtoneel. En niet dat het straks ons allemaal overkomt en dat we dan vervolgens alleen maar kunnen kiezen, verbieden we het of gaan we erin mee? Ja, en u schrijft ook het boek omdat er te weinig kennis is, ook in de Tweede Kamer. Wordt het dan ook een soort van handboek voor politici? Het wordt meer een handboek voor de samenleving. Kijk, als rapporteur voor de Tweede Kamer, dan ben ik al met iedereen in gesprek. Dan hou ik die ontwikkelingen in de gaten en dan breng ik al rapport uit aan de commissie. Dus niet alleen voor mijn eigen partijen, de SP, maar ik doe dat voor eigenlijk alle politieke partijen om het kennisniveau van het Nederlands parlement op een hoger niveau te krijgen. Dus die rapporten, die schrijf ik al voor het parlement, voor alle partijen. Maar ik heb niet de illusie dat die rapporten van de Tweede Kamer door de hele samenleving worden gelezen. Die zijn ook niet heel toegankelijk. Dus heb ik ook besloten om dat in boekvorm te gaan uitbrengen. Ja, op een wat toegankelijkere manier en er wat uitgebreider bij stil te staan. Ja, en komt er ook een conclusie wat we moeten doen? Er komen in ieder geval dilemma's die ik schets. En ik ben er nog aan het nadenken over hoe ik er zelf tegenaan kijk. Maar dat is eigenlijk niet de belangrijkste boodschap. Mijn belangrijkste boodschap is dat we hier als samenleving meer over moeten nadenken, meer over moeten hebben en vervolgens het democratisch proces erop moeten loslaten. Zodat we dus niet overgeleverd zijn aan techneuten in Silicon Valley of technocraten in Frankfurt, maar dat we zelf het heft in handen nemen als Nederland. Ja, en als Nederland, maar het zou dus ook als Europa kunnen, maar de SP is eigenlijk nooit zo voor Europese regels en de SP vindt zelfs dat de euro op lange termijn onhoudbaar is. Gelooft u dan wel in een digitale euro? Nou, je kunt natuurlijk wel als Nederlands parlement zijnde en als Nederland lidstaat zijnde invloed proberen uit te oefenen op de Europese Centrale Bank. Hè. Op dit moment doen we daar, nou, wij niet als SP zijnde, maar heel veel partijen doen daar heel krampachtig over. Zeggen, nou, Europese Centrale Bank is onafhankelijk. En het zijn zo bepaalde onderdelen ook. Maar dat betekent niet dat wij ons als Nederlandse democratie zijnde volledig afzijdig moeten houden van zulke belangrijke ontwikkelingen. Dus ik vind, nou, ongeacht of we het als Nederland gaan doen of als Europese Centrale Bank gaan doen, dat de Nederlandse democratie daar zeggenschap over moet krijgen. Dus daar moeten wij een standpunt over vormen, daar moeten we een debat over hebben. En vervolgens moeten wij, als Nederland zijnde richting die Europese Centrale Bank, dan staan we sterk en zeggen, want dit zijn de belangrijke punten voor ons. Nou, we zien bijvoorbeeld met de negatieve rente dat dat te weinig is gebeurd. Dus is dat ons overkomen met alle ellende van dien. Dat doet de Centrale Bank, de Europese Centrale Bank, voor het zuiden, voor Zuid-Europa. Heeft Nederland heel veel last van. En veel partijen, politieke partijen, willen zich daar niet eens over uitspreken, omdat de Centrale Bank onafhankelijk zou zijn. Nou, ik vind dat bizar. Ik vind dat we daar wel over moeten hebben, debat over moeten aangaan, mening over moeten vormen en vervolgens kijken hoe we dat kunnen beïnvloeden. Ja, en dus ook een debat over die digitale munt. Maar dan moeten we eerst allemaal uw boek lezen. Wanneer komt het boek uit? Begin 2022 hoop ik. Maar mensen kunnen nu al bij botuitgevers zich inschrijven op nieuwsbrief of mij volgen op Twitter. En dan kunnen ze dat volledig meekrijgen op het moment dat het zover is. En als het boek er is, wat kost het in bitcoin? Dat zouden we dan moeten berekenen. Dat wisselt nogal. Dat wisselt nog. Heeft u zelf al bitcoins? Ik heb geen bitcoins, nee. In ieder geval, succes met schrijven. Maar hier, Alkaya, heel veel dank van de SP. Dank, goedemiddag. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Straks praat ik hier aan tafel over metaal. Zelf moest ik direct denken aan heavy metal en dan cabaretier Alex Agnew, want die is fan van heavy metal en hij speelde zelfs ooit ook in een metalband. Alleen death metal, daar heeft hij net wat minder mee. Ja, dat zijn allemaal van die grave gasten, hè, zo van die zwarte t-shirts met opdrukken die geen mens kan lezen. Groepen met de meest afschuwelijke namen ook. Good evening. We are gang-raped up the ass with an old rusty spoon. And this is the first song of our new album. It's called... En heel de zaal kent al de woorden van buiten. En wie zijn teksten ook altijd van buiten kent, is Marcel van Roosmalen. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maker! Onze boeren profileren zich graag als voedselbereiders. Ze houden heel erg van hun dieren. Ze mesten ze vet in kleine ruimtes, precies zo dicht op elkaar dat het kan volgens de regels. En ze aaien ze vervolgens naar het slachthuis, waar ze de dood in worden getrapt, geslagen en getreiterd. Iemand van Varkens in Nood werkte undercover bij slachthuis Goschalk in Epe en bracht verschrikkelijke beelden naar buiten. Dat is de uitzondering, hoor je dan. Maar waarom zijn er toch ieder jaar zoveel uitzonderingen? Het antwoord laat zich raden. Omdat het niet de fine fleur van de mensheid is die kiest voor een carrière in het zo efficiënt mogelijk vermoorden van dieren. Wat maakt het uit hoe een dier aan zijn eind komt, is de gedachte: dood gaan ze toch. En wat deed de directie van Goschalk? Die reageerde geschrokken. Ze brachten de slachtsnelheid naar beneden en schorsten enkele medewerkers. Ik hoop dat ze die aan hun oor naar de directiekamer hebben gesleurd en dat ze daar een stroomstoot stik in hun mond hebben geduwd en dat ze desgevraagd zeggen dat zoiets kan gebeuren als je het heel druk hebt en je heel veel medewerkers hebt. Het echte probleem is natuurlijk de gebrekkige controle van de overheid, die maar geen vat krijgt op dit soort misstanden. De overheid slaagt er ook niet in om onze boeren, die we zo vaak jammerend naar Den Haag zien trekken, omdat ze naar eigen zeggen bijna bezwijken onder de regeldruk, te controleren op wat ze doen met hun mestoverschot. Vandaag stond in NRC dat veehouders massaal frauderen. In de Peel, de Gelderse Vallei en Twente frauderen ze bijna allemaal. Ze huilen dikke tranen, maar verrijken zich aan subsidies. En ze hebben niets te vrezen van opsporingsinstanties. Van de 950.000 mesttransporten werden er in 2019 821 gecontroleerd. En dan zijn er ook nog de stalbranden. Ieder jaar verbranden tienduizenden dieren levend doordat ze met te veel in loodsen zijn gehuisvest. Eigenlijk is er maar één conclusie mogelijk. De veeteelt in Nederland is doodziek en walgelijk. Niet de boeren, maar hun dieren zijn zielig. We zouden ze moeten vervolgen in plaats van dat we ze aan een partner helpen. De romantiek van Yvonne Jaspers klopt niet. Boeren zijn keiharde zakenmensen die is aangepraat dat ze heel dicht bij de natuur staan. En die promotie mogen we Yvonne Jaspers en KRO-NCRV best kwalijk nemen. En dan is er ook nog Caroline van der Plas, de eenzame strijder voor het boerenras, die vanwege haar onorthodoxe verschijning van KRO-NCRV mag komen opdraven in De Slimste Mens. Ze verwart weilanden met natuurgebieden en zet boeren neer als een keihard werkende minderheid die door alles en iedereen worden tegengewerkt. De oplossing is simpel. Sluit alle boerenbedrijven die frauderen met mest. Bouw op die grond huizen. In de praktijk betekent dat dat bijna alle veeteeltbedrijven moeten sluiten en dan nog houden we genoeg over om te kunnen barbecuen. Bijkomende voordelen. We kunnen ook een aantal slachthuizen sluiten. Te beginnen met slachthuis Goschalk in Epe en Yvonne Jaspers kan van televisie. Want zonder boeren geen Yvonne. Voor Caroline van de Boer-Burgerbeweging verandert er niets. Ze kan gewoon in de stad blijven wonen. Dan nieuws via de NOS. De Gezondheidsraad adviseert om gezonde jongeren van 12 tot en met 17 in te enten met een vaccin tegen het coronavirus. En NOS-verslaggever Jeroen de Jager is bij de voorzitter van de Gezondheidsraad, Bart-Jan Kulberg. Ja, meneer Kulberg, het advies ligt er nu. Wel vaccineren dus voor 12 tot 17-jarigen. Waarom? Ja, de Gezondheidsraad adviseert om het vaccin beschikbaar te stellen voor alle 12 tot 17-jarigen die gevaccineerd willen worden. En daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste beschermt vaccinatie jongeren tegen COVID zelf. Want ook zij kunnen er flink ziek van worden. Ten tweede wordt zo de kans minder dat er opnieuw beperkende maatregelen ingesteld zouden moeten worden bij een volgende golf die deze groep rechtstreeks treft, zoals sluiten van scholen, quarantaine van schoolklassen. Want vaccinatie van deze jongeren remt de verspreiding van het virus in een volgende golf. Ja. Even voor de goede orde, u adviseert ze in te enten met BioNTech, dat de luisteraars dat ook weten. En ik hoor u zeggen dat ook jongeren er flink ziek van kunnen worden. Maar het verhaal is juist dat jongeren er nauwelijks ziek van worden. En de getallen wijzen dat ook wel uit, dat ongeveer 150 jongeren in het ziekenhuis zijn beland. Daarvan ook op de IC. Maar er slechts twee zijn overleden. Dus hoe kunt u dat verklaren? Ja, jongeren worden minder ziek van dit virus dan ouderen. Dat is bekend. Maar toch zijn er ongeveer 100 jongeren die in het ziekenhuis opgenomen moesten worden. Dat is heel beperkt dus. Maar voor, als je het treft, wel aanzienlijk. Daarnaast is er een immuunreactie, mis C, die kinderen en jongeren kunnen krijgen door het virus, waar ze ernstig ziek van kunnen worden. En er zijn ook bij jongeren lange termijn gevolgen van besmetting, ook als je niet acuut ziek bent geworden van het virus. Ja, long-covid-klachten. Ja, dus bij elkaar zijn er wel degelijk ziekteverschijnselen en dus rechtstreekse voordelen om gevaccineerd te worden. Nou twijfelen toch heel veel ouders of ze hun jonge kinderen die nauwelijks ziek worden van corona, of ze die wel moeten inenten. Wat zou voor u nou een doorslaggevend argument zijn om ze te adviseren dat wel te doen? Het is een optelsom eigenlijk van drie dingen. De kans die niet heel groot is om erg ziek te worden van COVID, maar wel de kans eventueel op lange termijn gevolgen. De tweede is de indirecte gevolgen van COVID. Jongeren hebben veel te lijden gehad in deze pandemie. Thuis zitten, niet sporten, niet naar school gaan. En vaccinatie kan helpen om juist voor deze groep de beperkingen bij een volgende golf zo min mogelijk te laten zijn. En het derde is de verspreiding van het virus en het voorkomen van een volgende golf, waarbij vaccinatie van deze groep ook wel degelijk helpt. Oké. Ter aanvulling meld ik er dan nog even bij voor de luisteraars dat jongeren zelf mogen gaan beslissen. 12-jarigen tot 15-jarigen moeten dat in overleg doen met hun ouders. 16, 17-jarigen kunnen het gewoon helemaal zelfstandig gaan beslissen of ze zich laten vaccineren. En dat gaat dan gebeuren vanaf half augustus, heb ik begrepen. Dat was Jeroen de Jager van de NOS in gesprek met Bart-Jan Kulberg, de voorzitter van de Gezondheidsraad. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. De gaskraan gaat dicht en er komen enorme windparken voor de Nederlandse kust. En met steeds verder dalende prijzen is de verwachting dat het aandeel zonne- en windenergie in onze energievoorziening de komende decennia snel zal stijgen. Momenteel wordt in ons land ongeveer een kwart van de elektriciteit duurzaam opgewekt. Volgens het Klimaatakkoord moet dat over 10 jaar al 70% zijn. Om dat ambitieuze doel te halen moeten er behalve op zee ook nog op land honderden grote windturbines en duizenden hectares zonneparken worden geplaatst. Windturbines, zonneparken, daarvoor heb je metalen nodig, zoals lithium en kobalt. De overgang naar schone energie betekent dat we steeds meer behoefte hebben aan deze metalen. Maar zijn deze belangrijke grondstoffen wel genoeg beschikbaar om onze klimaatdoelen te halen? Sybren Bos, hij is senior consultant bij het adviesbureau Copper Aid. En die constateert van niet. Sybren, welkom. Dank je wel. Ja, de wereld die heeft dus behoefte aan deze metalen. Maar ja, er zijn er gewoon niet genoeg te vinden. Ja, het is belangrijk om daar scherp in te zijn. In algemene zin is de beschikbaarheid, waarbij we voldoende op tijd voldoende van die metalen nodig hebben, dat is een probleem. In absolute zin zijn er meer dan voldoende als je in de aardkorst gaat kijken. Alleen de concentraties worden steeds lager, waardoor ze steeds moeilijker uit te halen zijn. En dat ook steeds meer energie en daarmee ook steeds meer milieu-impact kost. Dus in absolute zin zijn er theoretisch genoeg. Maar in praktische zin, als je kijkt hoeveel we er op korte termijn nodig hebben. Het werd in de intro gezegd, 70% zon, wind, elektriciteit in 2030. Dat betekent dat we ook een hoop opslagcapaciteit nodig gaan hebben om de verschillen tussen vraag en aanbod te bufferen. Dus de accu's bedoel je? Dus accu's. Ja. En daar heb je ook een hoop kritieke metalen voor nodig. En die kritieke metalen, die zijn dus niet voorradig? Die zijn. Het is lastig om er voldoende op tijd voldoende te krijgen. Hoe groot is het probleem dan? Het probleem is immens. Als we kijken naar de huidige jaarproductie wereldwijd van een hoop van die kritieke metalen en we kijken hoeveel Nederland alleen al daarvan nodig heeft, loopt dat in de vele procenten. Voor sommige metalen zelfs in de vele tientallen procenten de komende richting 2040, 2050. En dat is van de hele wereldwijde jaarproductie. Terwijl we als Nederland maar ongeveer 1% van het wereldwijde BNP hebben en ongeveer 0,2% van de wereldwijde bevolking. Dus kortom, Nederland heeft een probleem, maar eigenlijk heeft de hele wereld een probleem. Het is niet zozeer inderdaad het probleem dat we het in Nederland niet kunnen kopen. Want als wij heel veel geld neerleggen, dan kunnen wij het waarschijnlijk prima inkopen. Tegelijkertijd hebben we als wereld de klimaatdoelstellingen. Moeten wij als wereld de overstap naar schone energie maken. En dat is waar het probleem zit. Ja, is het een beetje te vergelijken met vorig jaar, toen het enorme schaarste was van mondkapjes dat wij probeerden te kopen. Maar heel de wereld wilde mondkapjes hebben. Dus we kregen ze gewoon niet. In feite wel. Dat was een hele onverwachte piek. Ja. Alleen mondkapjes kan je wel in een paar dagen tot een paar weken kan je je productie bijschalen. Deze piek zal iets minder onverwacht komen, want klimaatbeleid natuurlijk wel iets is van een wat langere termijn. Maar als jij hier met een jaar of 2 jaar een heel snel groeiende vraag hebt, jouw aanbodkant duurt 10, 15 jaar om die op te schalen. Dus je tijdstermijnen waarop dit probleem speelt zijn veel groter, maar de dynamiek is precies hetzelfde. Ja, nu, waar moet ik aan denken? Waar zitten al die kritieke metalen allemaal in? Die zitten onder andere in ieders laptop en ieders telefoon. Maar ook in je elektrische auto, ook in allerlei andere soorten elektronica. Ook in allerlei elektromotoren die je ook in de industrie nodig hebt voor allerlei dingen. Maar dus ook in windturbines, zonnepanelen, accu's. Ja, en wij willen wel zonnepanelen. Vooral heel veel zonnepanelen, zodat we minder windturbines hebben. Maar dat maakt het probleem dus alleen maar groter? Ja, in feite wel. Als je gaat kijken naar de hoeveelheid energie die jij op wil wekken, dan kan dat met wind of met zon in Nederland. En uiteindelijk heb je voor wind per megawatt opwek, heb jij per capaciteit minder metalen nodig dan voor zon. Je hebt vooral ook andere metalen nodig, dus het is niet 1-op-1 te vergelijken. Maar in algemene zin is wind vanuit een metaalperspectief een stuk gunstiger dan zon. Maar wij zijn dus de hele tijd bezig met de energietransitie om zo onze klimaatdoelstellingen te halen. Zijn die klimaatdoelstellingen te halen als er te weinig van deze kritieke metalen zijn? Nee. Dus we moeten echt heel hard ons best gaan doen. Die klimaatdoelstellingen halen staat het ons recht voorop. Dus we moeten echt heel hard ons best gaan doen om te zorgen dat wij voldoende van die metalen wel beschikbaar gaan krijgen, zodat we die overstap kunnen gaan maken. Maar hoe krijgen wij genoeg van die metalen? Er zijn gelukkig ook wel een aantal routes waar we in kunnen zetten als oplossing. Enerzijds, de meest simpele is gewoon echt nadenken over energiebesparing. Als wij minder energie gebruiken, en vooral in de industrie ligt er nog heel veel besparingspotentie. Ja, maar iedereen moet in 2030 in een elektrische auto rijden. Er moeten allemaal batterijen in zitten. Dus ik zie alleen maar een grote probleem, want we hebben veel meer batterijen nodig. Dat is een interessante vraag. Ja, we denken nu dat iedereen een elektrische auto wil rijden. Maar de vraag is, moet iedereen nog een eigen auto hebben? Of moeten wij echt ons mobiliteitssysteem zo gaan inrichten dat wij met veel minder auto's ook in onze mobiliteitsbehoeften kunnen gaan voldoen? Dat is een van de dingen waar we echt met elkaar op in moeten zetten. Anders gaat het gewoon simpelweg niet passen. Als we ook onze emissies naar nul willen reduceren. Ja, oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat iedereen dan niet meer een eigen auto heeft. Maar dan heb ik het alleen nog maar over Nederland. Maar er zijn nog andere landen waar ook steeds meer auto's worden gebouwd. Die moeten ook allemaal met accu's voorzien worden. Kortom, dat gaat niet werken. Klopt, het is een heel groot probleem. En de orde van grootte is echt immens. En die hebben we niet eerder gezien op deze aarde. Iedereen heeft het over die energietransitie. Ik had me helemaal niet gerealiseerd dat we natuurlijk enorm afhankelijk zijn van zaken als lithium en kobalt. Hebben mensen dit wel op hun vizier, bijvoorbeeld in de politiek? Ik denk nog vrij beperkt, omdat we een natuurlijk vrij open wereld hebben gehad de afgelopen decennia, waarin we alles zonder frictie met elkaar konden verhandelen. Zijn we gewend dat alles wat wij willen hebben, zeker als rijk land, dat we dat gewoon kunnen kopen. Wat je hier verwacht ik gaat zien binnenkort, is dat er echt een schaarste gaat ontstaan. We zien het nu aan ASML. Dat die even geen chips meer kunnen produceren, omdat er een specifiek materiaal en component niet beschikbaar is. Ja. Ja, dat gaan we in de toekomst vaker zien, verwacht ik. Ook rondom technologieën die gaan over de energietransitie. Ja, en dan hebben we het vooral hier over Nederland. En dat het moeilijk is voor ons om de klimaatdoelen te halen. Maar ik neem aan dat we dit Europees moeten gaan regelen. Want ik ken natuurlijk ook de verhalen van China. Die kopen alle mijnen op in Afrika. Hoe ver lopen wij achter op bijvoorbeeld China? China heeft hier de afgelopen ruim 40 jaar flink in geïnvesteerd. Dus het is ook niet zo dat het met 5 jaar... Waarom hadden zij wel dat toekomstperspectief dat wij dus blijkbaar niet hebben? Nou, ja, ik denk dat China... Je kan natuurlijk van alles zeggen over hoe China bestuurd wordt en wat we daarvan vinden. Maar zij hebben wel een lange termijn strategie op dit soort vlakken, waarbij ze gewoon bereid zijn om ergens in te investeren, wat pas op 10, 20, 30 jaar of nog langer gaat renderen. En dat hebben wij in Europa gewoon pertinent niet gedaan de afgelopen decennia. Ja, en hoe afhankelijk worden wij dan van China? Wij zijn straks voor een belangrijk deel afhankelijk van een aantal metalen die voor een deel in ieder geval van de supply chain door China ofwel in China zitten ofwel door China beheerst worden. Als je kijkt naar mijnbouw en raffinagecapaciteit om van die ertsen daadwerkelijk nuttige metalen te maken. Daar zijn we voor een deel afhankelijk van. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat we nu voor onze olieproductie ook afhankelijk zijn van het Midden-Oosten en voor onze gasproductie ook van Rusland. Dus het feit dat we afhankelijk zijn voor onze energievoorziening is niet nieuw. Alleen die afhankelijkheid gaat schuiven van het Midden-Oosten naar het Verre Oosten. Maar als het schaars wordt, die metalen, worden ze ook een stuk duurder. Dan kunnen ze een stuk duurder worden, zeker. Ja, maar staat dit nu op de agenda van de politiek? In mijn ogen zeer beperkt. Niet dus? Nauwelijks. Waarom niet? Ik denk omdat het enerzijds een heel complex vraagstuk is. Want het is ingewikkeld, die supply chains zijn complex. Je weet niet exact welk metaaltje waar vandaan komt. Nou ja, zie de discussie over of er dwangarbeid uit Centraal China heeft gezeten in zonnepanelen die nu een aantal plekken in Nederland staan. We weten het niet exact, want je weet niet waar welk paneel exact geproduceerd is. Dus het feit dat het complex is, maakt het lastig om grip op te krijgen. En het is een lange termijn vraagstuk. En het is eigenlijk een beetje klassiek risicomanagement. We zullen er heel veel werk in moeten stoppen aan de voorkant om te zorgen dat niemand er aan de achterkant last van heeft. Ja, maar is het op te lossen, dit probleem? Het is denk ik zeker op te lossen als wij bereid zijn om een aantal keuzes te maken. Een van die keuzes noemde ik net al. Het feit dat wij niet met z'n allen een elektrische auto willen rijden voor de deur bestaan, laat staan twee. Maar dat we echt gaan kijken of we een ander mobiliteitssysteem inrichten, waarbij we dus minder voertuigen nodig hebben. Tweede wat heel sterk helpt is als we niet gaan proberen om ieder gebiedje of gemeentetje of provincietje energie neutraal te krijgen, of als land zelfs, dat we echt gaan sturen op meer interconnectiviteit, dus meer verbinding tussen regio's, landen, om te zorgen dat de vraag en aanbod over een groter oppervlakte kunnen spreiden, zodat je ook grotere kans hebt dat dat in balans komt. Derde is denk ik echt om de levensduur van heel veel panelen in dit geval, maar ook windturbines, echt te gaan verlengen. Je ziet nu, we betalen in Nederland relatief weinig voor onze zonnepanelen, maar dat komt ook doordat we niet bereid zijn om er heel veel voor te betalen, omdat we sterk op prijs sturen. En dat leidt er weer toe dat wij relatief lage kwaliteit panelen krijgen. Ja, de vraag is, willen we dat wel? En zijn we daar niet over 10, 15 jaar, hebben we daar enorme spijt van? Dus levensduurverlenging helpt natuurlijk enorm, want als je een paneel niet hoeft te vervangen, scheelt dat gewoon weer een heel paneel. Maar ook inzetten op reparatie en levensduurverlenging als we ze eenmaal hebben. Ja, dat doen we eigenlijk nauwelijks. Ja. En recycling is natuurlijk een favoriet woordje in Nederland. Maar is ook absoluut nodig, maar komt wel pas helemaal aan het einde van de keten om te zorgen dat wat we echt niet meer kunnen gebruiken, dat we daar de metalen uit kunnen halen en opnieuw in kunnen zetten. Ja, en jullie rapport komt morgen uit, hè? Ja. Maar jullie hebben het vandaag al of gisteren met de Sociaal-Economische Raad besproken. Waren die geschrokken? Afgelopen vrijdag hebben we dit besproken in een webinar van het Klimaatakkoord. Ja. En daar merk je ook gewoon, het onderwerp staat niet op de agenda. Dus Ed Nijpels begeleidde dat. Ed was best kritisch. Stelde echt een aantal kritische vragen. Maar ik denk dat dit een nieuw risico is, een nieuwe afhankelijkheid is, die we echt met elkaar moeten snappen om die risico's te kunnen gaan managen en te voorkomen dat we over 10 jaar tegen de muur aanlopen. Maar Ed Nijpels werd ook net wakker. We hebben er vaker met Ed over gesproken, maar dit was wel voor het eerst dat hij zich ook publiekelijk hiervoor uitsprak, ja. Goed. Interessant onderwerp, belangrijk rapport. We gaan het zien hoe dat in de toekomst uit gaat pakken. Maar dank u wel in ieder geval, Sybren Bos, senior consultant bij adviesbureau Copper Eet. Graag gedaan. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Er mochten wel wat kilootjes af bij Kim Jong-un, maar de leider van Noord-Korea is duidelijk afgevallen. Nu beginnen mensen zich daar ook weer zorgen over te maken. Want op de staats-tv kon je zelfs iemand horen zeggen: de harten van de mensen, ook dat van mij, waren gebroken toen we zagen hoe mager de gerespecteerde secretaris-generaal was. Die uitspraak werd maar één keer uitgezonden. Daarna was hij direct uit de herhaling geklipt. En dat roept dan ook weer vragen op. Vooralsnog vind ik het vooral heel knap van de niet zo gerespecteerde secretaris-generaal om zo af te vallen. Mij lukt het niet altijd. We luisteren maar dit, ja, naar dit lied, mijn dikke live lied. Oké, geef mij er dan maar twee. Ik stopte dus met zuipen en kreeg acute stuipen. En zag ik iemand drinken, begon er moeten zinken. Ik dacht eentje maar en nam er toen toch twee. Nu zuip ik weer in neven en heb een rotte lever. Oké, geef mij er dan maar twee. Want met die ene kom ik er niet mee. Al doet mijn lever zeer en zijn mijn longen zwart, want dit is oké. Geef mij er dan maar twee. Ik stopte dus met vreten, nou dat heb ik geweten. Ik smakte naar kroketten en vette koteletten. Ik dacht eentje maar en nam er toen toch twee. Nu kan ik lekker poppen en moet mijn buik verstoppen. Oké, geef mij er dan maar twee. Want met die ene kom ik er niet mee. Al doet mijn lever zeer en zijn mijn longen zwart, want dit is oké. Geef mij er dan maar twee. Doe maar met oké. Okay. De Nieuws BV. Hij won al een Grammy voor het beste rapalbum van het jaar. Zijn album Golbin produceerde hij helemaal alleen. Hij arrangeerde het ook. Hij kwam er ook onmiddellijk mee op nummer 1 binnen bij de Billboard Top 100. En hij heeft ook nog een eigen festival waar jaarlijks 40.000 mensen op afkomen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb het over Tyler, the Creator. Oké. Okay, my infatuation it translating to another form of what you call it. Y'all niggas know what's up. You say pandemic. Yo, tell you the truth, I then we woo high. This is split mode and they know you push it like the douche out. Bitch, I'm cool. Okay. Now we ready. Rolls Royce pull up, black boy hop out. Shout out to my mother and my father, they can pull out. Say my net is, I got chatter with the shit. Send it to the exit. Hij bracht afgelopen week zijn nieuwe album Call Me If You Get Lost uit. Maar wat maakt hem nou zo bijzonder? Dat ga ik bespreken met Elvis Osawe, ofwel Ella van de Jeugd. Maar je bent ook marketeer bij Sony. Yes, dat klopt. Maar vooral ook fan van deze Tyler, the Creator. Wat maakt hem zo bijzonder? Je zegt het eigenlijk meteen al. Hij is Tyler, the Creator. En hij is ook echt de creator in de breedste zin van het woord. Hij is een artiest, hij is een ondernemer, hij is een kunstenaar. Ja, ik kan zo de hele dag wel nog doorgaan. Ja, jij bent fan. Er zijn miljoenen fans over de hele wereld. Maar ja, waarom is hij zo'n inspirator voor jou? Voor mij is het wat ik al zei. Hij is gewoon de creator. Hij is een visionair ook, weet je. Hij is iemand die iets ziet en er ook echt naartoe werkt. En ook de juiste mensen om zich heen heeft. Hij begon eigenlijk ook met zijn eigen crew 10 jaar geleden, Odd Future. En daaruit is de hele utopia uiteindelijk ontstaan. Ja, ja, hij is eigenlijk wel begonnen in de muziek. Hoe is hij begonnen in de muziek, weet je dat? Wat ik weet uit onderzoek is dat hij sowieso altijd wel een muzikale achtergrond had. Ook thuis was hij al heel vroeg met muziek bezig. En voornamelijk toen hij Pharrell, een van zijn grootste iconen, zag op een keyboard. Toen wist hij meteen van, oké, weet je, dit is tof, dit moet ik ook gaan doen. En zo is eigenlijk ook zijn leven als componist eigenlijk begonnen, denk ik, weet je. Want hij is niet alleen een rapper, hij is gewoon echt een componist. Ja, hij speelt heel veel muziekinstrumenten, hij arrangeert. Laten we naar zijn muziek gaan. We hebben twee fragmenten van nummers die jij hebt gekozen. We beginnen even met een stukje uit Earthquake. Ja, het is een behoorlijk dikke hit. Maar wat vind jij hier zo goed aan? Ten eerste, omdat hij het gewoon helemaal zelf heeft gecomponeerd. Ook gewoon bijvoorbeeld de feature van Playboi Carti, een andere artiest op de track. Hij heeft zijn stem echt als een instrument gebruikt. En ja, niet eens meer als een verse, maar echt meer als een instrument. En dat komt zo lekker op die track. En je kwam net ook al met in het begin van het album Igor, waar deze track ook op staat, heeft een Grammy geworden voor het beste rapalbum. Maar als je echt naar het album gaat luisteren, en ook voornamelijk naar deze track, is het veel meer dan rap. Het is veel meer dan hip-hop. Het is muziek in mijn oren. Dus ik vind dat hij daar in a way door de Academy wel een beetje is benadeeld. Maar ja, een Grammy is een Grammy. Oké, hij werd gewoon eigenlijk in een hoekje gestopt. Ja, een hoekje. In de raphoek. Terwijl het eigenlijk gewoon een plaat is die gewoon hij heeft gewoon het beste album moeten winnen. In principe. Ja. In principe. Ik weet niet meer wie de andere genomineerden waren dat jaar. Maar in ieder geval, hij hoorde niet per se in het rap gedeelte. Ja. En om de veelzijdigheid van hem even te laten horen, wilde jij ook een stukje van 9-11 Mr. Lonely laten horen. Een nummer wat hij samen maakte met Frank Ocean. They say the loudest in the room is weak. That's what they assume, but I disagree. I say the loudest in the room is probably the loneliest one in the room. Attention seeker, public speaker. Oh my god, that boy there is so fucking lonely. Write songs about these people who do not exist. He's such a fucking phony. One thing I know is that I want to win. Ja, volgens jou laat hij dus hier een hele andere kant zien. Terwijl heel veel mensen, zeker van Radio 1 en ik ook wel een beetje denken bij zichzelf, ja, maar dit is toch gewoon allemaal hip-hop? Nee, nee, nee. Het is wat ik zeg, in principe, ook hier op deze track is hij weer de componist. Hij zorgt ervoor dat hij zijn eigen stukje vindt waar hij inderdaad gewoon kan rappen. Maar hij samen met Frank Ocean heeft hij gewoon deze track gemaakt. En het mooie is ook, je hebt 9-11 en Mr. Lonely. Dat zijn echt twee verschillende tracks, maar die op één track wel gewoon weer samen kunnen komen. Dus daardoor zie je ook weer zijn veelzijdigheid. Ja, Tyler, the Creator. Hij is ook controversieel, want in 2015 werd hij Engeland niet binnengelaten, omdat hij homofobe teksten had geuit. En nu wordt hij eigenlijk weer door een hele grote groep mensen gezien als boegbeeld voor de LHBTI-gemeenschap. Hoe kan je dat met elkaar rijmen? Ik denk dat het gewoon een deel misunderstanding is. Tuurlijk waren het ook best wel gekke teksten. Maar je kan het ook zien als een soort van vorm van kunst. En ik denk dat zijn fans dat altijd wel op die manier hebben gezien. En ja, in de jaren heeft hij gewoon laten zien. Was het kunst om homo's te beledigen? Of was hij nee, gewoon, het is niet kunst om homo's te beledigen, maar het is wel kunst hoe je dat op papier zet, denk ik. En ik denk ook niet dat hij alleen homo's liep te beledigen. Hij liep ook gewoon donkere mensen te beledigen. Hij liep iedereen wel een beetje te beledigen. Zelfs een docent op school liep hij te beledigen. Hij beledigt gewoon iedereen. Het was gewoon een vorm van kunst, een vorm van zichzelf nog ontdekken. Hij was natuurlijk ook best wel jong toen hij dat allemaal uitbracht. En ik denk dat dat ook een manier was om zichzelf gewoon te laten horen aan de wereld, weet je. Mensen reageren altijd op shockerige dingen, die dingen met shock value. Maar in principe heb ik daar zelf nooit echt aandacht aan besteed. Ik vond altijd gewoon tof hoe hij en zijn crew gewoon van niets iets hebben gemaakt. Heel veel lol hadden in alles wat ze deden. En überhaupt gewoon een eigen utopia. Ik denk dat dat echt het tofste is, weet je. Dat je gewoon niet per se daar of hier moet aanschuiven, maar gewoon je eigen plek kan maken waar mensen kunnen aanschuiven. En dat heeft hij gedaan. En hij doet dat niet alleen in de muziek. Hij heeft ook een eigen festival. Ja, ook een soort utopia. Ja. En hij is dus ook al twee keer uit de kast gekomen. Ja, vijf keer, acht keer. Dat weet niemand meer. Het is ongelooflijk. Laten we even naar hem luisteren. Het splinternieuwe album van Tyler, the Creator. En we draaien daar nu van What's Your Name? Dankjewel. Elvis Presley. You look malnourished. get some bread, fried an egg, yolk, and drown in the syrup. Skip in the spot, I pick a tail number and we could be tourists. Let's go to Cannes and watch a couple indie movies that you never heard of. Listen to bands, groove when we dance, disco in France. Smell some perfume, head in the wind. We can switch off, I can show you how you can really exfoliate skin. If you got a man, you should cut it off. Get your passport, cause we run it off. We can sit and talk, you can tell me everything that's on your chest. Baby, get it off, you are my type, you a bright light. I'm like a moth, this is not a game. But before we start, what's your name, girlfriend? What's your name? What's your name? What's your name, girlfriend? What's your name? What's your name, girlfriend? What's your name? What's your name, girlfriend? What's your name? Yeah. What is your name? What do you bring? Yeah. I think that I got what you need and I'm willing to do anything that you please. I'm trying to get down to the root of the apple, the deepest I could in them jeans. My clan like Sonic can't speak, no. No, you can't hit my lean, no. Baby, tell me where the beats go, cause I'm lost. Your body compared to the fashion, I hope you ain't got the shit that I bought. En met Tyler the Creator komen we aan het einde van de nieuwsbv voor vandaag. Blijf luisteren of zet vooral de radio aan, want ik ga zo op NPO verder met Roelof de Vries. Dan gaan we de proloog maken. En wat de nieuws betreft, ja, morgen zijn we er weer. Dus ik zeg heel graag tot dan. 1 uur. NPO Radio 1.